Book 2 6 6 القراءة والكتابة Legi kaj skribi أنا أقرأ Mi legas أنا أقرأ حرفاً Mi legas literon. Ana aqra'u kalimatan. Mi legas vorton. Ana aqra'u jumla. Mi legas frazon. Ana aqra'u khitaban. Mi legas leteron. Ana aqra'u kitaban. Mi legas libron. Ana aqra. Mi legas. Anta taqra. Anti taqra'in. Vi legas. Huwa yaqra. Li legas. Ana aktub. Mi skribas. أكتب حرفا. Mi scribas literon. أكتب كلمة. Mi scribas vorton. أكتب جملة. Mi scribas frazon. أكتب خطابا. Mi scribas leteron. أكتب كتابا. Mi scribas libron. Ana aktub. Mi scribas. Anta taktub. Anti taktubin. Vi scribas. Huwa yaktub. Li scribas.